Tylko pytanie, Otylia, czy ty widzisz światło w tunelu? Bo na tę chwilę mamy do czynienia z zapaścią polskiego pływania, taka jest prawda. Czy ty widzisz we władzach Związku Pływackiego szansę na to, żeby patrzeć tak, jak ty patrzysz na pływanie? No muszę cię o to spytać, słuchaj, no bo jak tu siedzimy z Adamem, kochamy pływanie, chcielibyśmy, żeby polscy pływacy odnosili sukcesy. Na razie jest dramatycznie. Ty mówisz, jak ja ciebie słucham, to jest bardzo logiczne. Mi się to bardzo podoba, tylko pytanie, czy to można przekuć w czyn? Najgorsze pytanie, jakie pada do mnie, czy widzę we władzach Polskiego Związku Pływackiego, i to jest po prostu najgorsze pytanie, bo nie wiem, czy odpowiedzieć prawdę, czy mówić dyplomatycznie, tak? Ale wiesz, wielu mistrzów ma ten problem, tak, właśnie dotyczący tego pytania. Gdzieś zawsze jest ten rozjazd. No nie jest ten rozjazd. Ja widzę błędy, które popełnia Związek, tak? Ja widzę błędy, które popełnia Związek. Widzę też rzeczy, na których... Słyszę od środowiska, o tak, może słyszę od środowiska też, czego im brakuje, co jest potrzebne, a co jest na przykład robione nie fair. I to są rzeczy, które gdzieś tam mnie przerażają. Przeraża mnie to, że od mojego medalu olimpijskiego niedługo będziemy mieli prawie 20 lat, a cały czas nie mamy systemu, cały czas nie mamy czegoś, co by spowodowało, nie wiem, że będziemy mieli kolejne perełki, będziemy je obserwować i rozwijać, tak? Ja wiem, że jest ciężko, to jest ciężka dyscyplina sportu i coraz mniej dzieci chce tak harować, coraz mniej dzieci chce tak ciężko pracować, ale znowu patrząc na świat, oni muszą pracować, więc nie możemy im powiedzieć, że oni osiągną sukces bez ciężkiej pracy. Oni muszą pracować, tylko musimy znaleźć drogę i możliwości, żeby im w tym pomóc właśnie, czy to psycholog, czy to dietetyk, czy to różne innego rodzaju badania, pomóc trenerom na wcześniejszym etapie wyłaniać te talenty, sami wyłaniać te talenty i gdzieś tam je obserwować i pielęgnować, zobaczyć może system szkolenia centralnego nie działa, no bo skoro nie mamy rezultatów, dzisiaj kwalifikację olimpijską uzyskują zawodnicy, którzy większość z nich nie są w systemie szkolenia centralnego, tak, więc no coś tu nie działa. I na te pytania wydaje mi się, że cały związek powinien sobie odpowiedzieć, powinni sobie pewnie w przyszłości odpowiedzieć delegaci Polskiego Związku Pływackiego, którzy niedługo będą wybierać nowy zarząd, no bo po Igrzyskach Olimpijskich będzie wybór w każdym związku nowych zarządów. Więc na to też powinni sobie odpowiedzieć, co można zrobić lepiej. Ja widzę potencjał mojej dyscypliny. Ja z moją fundacją jeżdżę po Polsce od 7 lat. Robimy projekty Otylia Swim Tour, Otylia Swim Cup, mistrzynie w szkołach, Zero jest OK, bezpiecznie nad wodą, sport jest kobietą. I są projekty pływackie takie jak Otylia Swim Tour i szkole dzieci i młodzież i rodziców. I ja naprawdę widzę talenty. Są małe dzieci, które naprawdę super leżą na wodzie, które po prostu jak się na nie patrzy, to aż się serce raduje. Są dzieci, które jeździły ze mną na moje kampy i dzisiaj zdobywają medale Mistrzostw Polski albo robią kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Juniorów i inne imprezy. I widzę, że my mamy talenty, tylko przychodzi taki moment, kiedy nagle je tracimy. Nie wiem, i ja też zadaję sobie pytanie, czy to jest to, że oni nie chcą ciężko pracować i boją się tej ciężkiej pracy. Czy nie wiem, czy to jest to, że nie widzą gratyfikacji, bo też jest dzisiaj motywacja dla młodych zawodników. A co w przypadku innych nacji? Przecież te dzieciaki są wychowywane w podobnych warunkach i co, nie mają takich problemów? Ale tam często jest system, prawda? To też nie zawsze jest system, tak? Bo na przykład w Niemczech jest tak, że wszyscy podlegają pod swoje kluby i trenują w klubach, większość dotują rodzice, więc też jakby nie ma takiego systemu, a te rezultaty są. Na Węgrzech wykorzystujemy zawodników, znaczy wykorzystujemy, że to brzmi, zawodnicy już jakby bardzo dużo pływają w młodych latach, ale jakiś tam system działania. Holandia jest oparta na klubach, a potem dwóch centralnych środkach, do których wszyscy zjeżdżają i też są gdzieś tam rezultaty. Jest jakiś na pewno system działania, który ja też teraz obserwuję i sprawdzam, jak to wygląda w innych krajach dzisiaj, bo ja nie mogę porównywać tego, co było kiedyś, tak? Bo ja znam, jak było kiedyś. Ja rozmawiałam z koleżankami i kolegami, jak wyjeżdżaliśmy, ale to trzeba zobaczyć, co się dzieje dzisiaj, bo tak jak powiedziałam, ta młodzież jest troszeczkę inna. Ona oczekuje, moim zdaniem też oczekuje większego takiego podejścia właśnie empatycznego, tak? Że to nie jest tylko zrób kilometry i ty mnie mało obchodzisz. Właśnie gdybyśmy im dali perspektywę, pokazali, słuchaj, no dzisiaj robisz kilometry, ale my ci pomożemy potem w tym, żebyś, nie wiem, zrobił jakiś kurs, nie wiem, zorganizujemy rzeczy, które pomogą rozwijać także ciebie, nie wiem, właśnie współpraca z psychologiem, praca nad sobą, to może oni też będą zupełnie inaczej do tego podchodzili. No, nie zawsze wygrywa się od razu. To jest też tak, że ja dostaję mnóstwo telefonów od rodziców w wieku 9, albo maili w wieku 9 lat, kiedy mnie zadają mi pytanie, czy moje dziecko będzie mistrzem olimpijskim. To mi ręce opadają. Naprawdę, mi ręce opadają, bo ja uważam, że dziecko w wieku 9 lat powinno być dzieckiem, powinno się bawić. Nie powinniśmy już je ukierunkowywać na to, czy ona będzie mistrzem. I to jest też błąd wielu rodziców. Wielu rodziców chce mistrzów w wieku 12 lat. Ja bardzo często spotykam się z zawodami dziecięcymi, kiedy dzieci są przestymulowane, bo rodzice mówią do nich, o, koleżanka zdobywa medal, a ty nie zdobywasz. Ja mówię, jeju, kiedy my chcemy te medale? Czy wy naprawdę, rodzice, kochani, którzy mnie dzisiaj słuchacie, chcecie, żeby wasze dzieci były w wieku 12 lat, najlepsze lub 13? To im nic nie daje. One będą chwilowo, będą kolejnym nazwiskiem na liście. A w wieku 18, 20, 7, 25, jak pojadą na Igrzyska Olimpijskie, to już będą kimś zapamiętanym, jeżeli już wkładamy tyle energii w to, żeby byli sportowcami i żeby byli w tym najlepsi. Więc nie wymagajmy od dziecka, żeby po prostu ono było... Paweł Korzeniowski też nie był najlepszy w wieku 12 lat, a był medalistą Mistrzostw Świata. Mistrzem świata. Więc jakby bardzo, no nie każdy będzie tak jak ja, że będzie najlepszy od najmłodszych lat, tak? No, moim zdaniem na to powinniśmy zwrócić uwagę. Powinniśmy pielęgnować talenty, powinniśmy szukać tych młodych talentów już w tych klasach takich po prostu uczących się pływać i dalej to gdzieś tam kontynuować w przyszłości. Dać możliwość rozwijania się, większej jeszcze możliwości rozwijania się trenerom, żeby oni wreszcie zaczęli się dzielić wiedzą, a nie po prostu kumulowali ją tylko dla siebie, bo wtedy no, kolejny problem polskiego pływania, podbieranie sobie zawodników. Dzisiaj trenerzy boją się wysłać zawodników na niektóre zgrupowania rzeczy, bo boją się, że nagle inny trener im podbierze zawodnika. No to też nie powinno mieć miejsca, a to już miało miejsce, kiedy ja trenowałam. Więc to jest niezwykle istotne. Mamy pewne rzeczy, które powinny się zmieniać w polskim pływaniu, ale żeby zakończyć pozytywnie tą moją wypowiedź, mamy młode talenty. Mamy 17-latka, który płynie w półfinale Mistrzostw Europy teraz 1,55 200 delfinem. Mamy 17-latka, który znowu też płynie w kolejnym i bije rekordy. Mamy grupę młodych zawodników, którzy jadą na Mistrzostwa Świata Juniorów, Mistrzostwa Europy Juniorów. Oczywiście rok temu, dwa lata temu, bo rok temu się nie odbyły, dwa lata temu nie przywieźliśmy żadnego medalu i to było pierwszy raz od chyba 40 lat. Na juniorach, to już świadczy o tym, że coś jest nie tak. Skoro my na juniorach, gdzie byliśmy zawsze naprawdę mocni, mogliśmy z tego wybierać, nie mamy zawodnika, no to coś jest nie tak. Wreszcie usiądźmy i pomyślmy. Więc ja mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli cieszyć się z sukcesów, a dzisiaj takim światełkiem w tunelu na pewno jest Kasia Wilk. No ale Kasia na co dzień trenuje w Stanach, na co dzień trenuje sama. Ona już ma jakby trenera, który jej brat ją prowadzi, Robert Dill, który też jest byłym pływakiem, prowadzi ją z drugim trenerem w Stanach, więc... A trener nawet nie mógł z nią przyjechać na zawody. Tak, nie mógł z nią przyjechać na zawody, no... Wytłumaczmy, bo ty o tyle mówisz o Kasi Wilkę, ona teraz występuje pod nazwiskiem Łosik, tak? Tak, Wasik, tak. Pod nazwiskiem, bo tak ona wyszła za mąż w Stanach i rzeczywiście, no tak, bo ja mówię cały czas o Kasi, którą pamiętam jakby jako zawodniczkę i dalej jako koleżankę z kadry może, tak? I więc jakby zawsze będzie dla mnie Kasią Wilk, ale tak, Kasia Wasik teraz. No jej trener nie mógł przyjechać i no jakby w ogóle wyjazdy trenerów na zawody też są dużą zagadką. Teraz jest kontakt korespondencyjny, także to już przechodzi na wszystkie tam płaszczyzny życia. Tak, to jest z drugiej strony ja uważam, że zawodnicy powinni się też uczyć tego, żeby czasami być bez własnego trenera na głównych imprezach. Oni powinni być do tego przygotowani, może się coś wydarzyć. I to tak samo ja robiłam już mój projekt Otylia Swim Cup Zawody Pływackie, na którym nie może być rodziców. No ze względów epidemiologicznych rodzice nie mogą być na trybunach. I ja powiem, przyznam szczerze, że ja byłam przeszczęśliwa. Ja byłam przeszczęśliwa. Jak ja patrzyłam na te zawody i na te dzieci na tych zawodach, to ja byłam po prostu w niebo wzięta. One były nie to, że zorganizowane, nie to, że biły własne rekordy życiowe, nie to, że były skoncentrowane na starcie. Ja byłam po prostu przeszczęśliwa. Ja mówię, jakbym mogła, to bym już nigdy nie wpuszczała rodziców na zawody. Wiem, że się na mnie obrażą, ale tak. Bo kiedy jest rodzic na zawodach, to rodzic zajmuje 6 krzesełek, wszystko podaje dziecku, na pewno dopytuje się, mówi, co zrobił źle, co zrobił dobrze. Wchodzi w rolę trenera, a to jest, uważam, bardzo złe. To jest bardzo złe. My nie uczymy ich odpowiedzialności, nie uczymy ich tego, żeby potrafili na zawodach sobie sami poradzić. Ja nawet miałam taką konwersację z jedną z mam, która mi napisała, że nie ma rodziców na zawodach i to na pewno wpłynie na rezultaty zawodników. To ja odpisałam, wpłynęło. Pobili rekordy, więc jakby naprawdę rodzice też muszą zrozumieć, że czasem dobrze by było, żeby ich nie było, żeby to dziecko nauczyło się do odpowiedzialności. Nie musimy im wszystkiego podać. Ja miałam 14 lat, jak zaczęłam mieszkać w internacie. 15 lat, jak powiedziałam moim rodzicom, to były wasze ostatnie zawody. Ja już was nie chcę widzieć na żadnych moich zawodach, bo to powodowało u mnie stres. Ja się zastanawiałam, czy oni dobrze siedzą, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy nie zawiodę ich na tych zawodach. A kiedy ich nie było, to ja wykonywałam tylko telefon po zawodach. Jak było? No było super, fajnie. I jakby jeszcze wtedy nie było transmisji online, tak? Więc jakby nie mogli zobaczyć takich mniejszych zawodów. Widzieli tylko te najważniejsze starty. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby rodzice też zrozumieli, że jeżeli chcemy nauczyć te dzieci bycia najlepszymi na świecie, to musimy dać im przestrzeń do bycia najlepszymi na świecie, a nie robić wszystko za nie. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego okno. To kształtuje twój światopogląd. Człowiek, ty musi wejść w krwiobieg. Setny, powtarzasz, że świat jest szpetny. Ciebie sceptyk, na bok sentymenty. Nie od wygranej dzielą centymetry. Finish, a ty mnie wciąż za to winisz. Masz prawo do własnej opinii. Okej, okay, ja mam prawo mieć swoją filozofię. Ten image, optymizm jest ważny. Bez niego świat byłby straszny. A wszystko zaczyna się w waszych głowach. Możesz przyjąć to zawarte w naszych słowach. Albo powtarzać hasła, że wszyscy kradną. A Polska to jedno wielkie bagno. To nie poprawi raczej sytuacji naszej demokracji. Nie wykorzystamy okazji, by jeszcze raz uwierzyć w słowo człowiek. Uwierzyć tak, aby to weszło w krwiobieg. Żaden ideał, już dawno schowałbym mikrofon w futerał. Rap, teatr, dawno bym nie sprawił. Goliat rzeczywistości bym nie zabił. Ktoś sprawił, że mam chęć walczyć jak Dawid i powstrzymywać bieg pędzących lawin. To chyba ważne, że utrzymuję tą basztę i po burzy czekam na tęczę nad miastem. Ważne, gdy patrzysz z nadzieją, że ta niedziela nie będzie ostatnią niedzielą. Że jak sobie pościelą ludzie, tak się wyśpią i jaką postawę przyjmą, taką ujrzą przyszłość. Dla tych wszystkich pozdrowienia. Mamy sporo do zrobienia, by świat pozmieniać. Przeszłość jest tatuażem, nikt jej nie zmarze. Ważne, że potrafimy żyć tu razem. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Jego ogrom, tu kształtuje twój światopogląd. Człowiek, ty musi wejść w krwiobieg. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom. Tu kształtuje twój światopogląd. Człowiek, ty musi wejść w krwiobieg. Jak patrzysz na ten dzisiejszy świat, w jakim żyjemy, to wyobrażasz sobie czasami, że byłoby ci łatwiej w niektórych aspektach, jeżeli chodzi o otylię zawodniczkę. No przecież kiedy ty zaczynałaś, to tak naprawdę Facebook gdzieś tam dopiero się rodził i był w głowach, na przykład social media, komunikacja. No ty też bardzo dobrze w tym funkcjonowałaś. Jak myślisz, jak Otylia Jędrzejczak by sobie poradziła w dzisiejszym świecie, gdzie tak naprawdę jest dostęp do wszystkiego? Gdybym dzisiaj zdobywała medale, na pewno bym miała większe kontrakty reklamowe, więc generalnie w 100%, biorąc pod uwagę to, że są właśnie social media, że jest jakby zupełnie inne dotarcie, mamy też większy kontakt z tymi swoimi fanami. No przy tych rezultatach sportowych, które my z Adamem Małyszem mieliśmy wtedy, jakby zaczynaliśmy w ogóle taką współpracę sponsorską, no przecież Adam Małysz był pierwszy, który podpisał wielkie reklamy i później ja miałam wielką reklamę po moich sukcesach sportowych i jakby zaczęło się mówić o sponsoringu sportowym wtedy, to rzeczywiście, to gdyby to było dzisiaj, ojeju, aż strach się bać naprawdę, po prostu byłoby no, niesamowicie pod tym kątem, ale z drugiej strony ja zawsze powtarzałam, że to jakby nie finanse, nie gratyfikacje są najlepszą, najważniejszą rzeczą rezultatu sportowego, bo jakby są przykłady zawodników, którzy mają naprawdę dobre gratyfikacje, a nie mają rezultaty sportowych, więc no, tutaj trzeba znaleźć tą równowagę. Dzisiaj liczą się lajki i to też nie jest łatwe dla nas zawodników, bo oni powinni się skupiać na treningu, powinni się skupiać na tym, żeby zrobić dobrze na zawodach być, a dzisiaj oni przychodzą na obiekt sportowy i pierwsze co robią, to wyciągają telefon, cześć, jestem na basenie i w ogóle fajnie, że jestem i jest taka, tak to wygląda i dopiero potem robią rozgrzewkę. Bo najważniejsze jest to, żeby zrobić zdjęcie i zebrać ileś tam lajków. Tego też muszą się nauczyć. Ja myślę, że to jest już część dzisiejszych lat, dzisiejszych czasów. To są też wymagania sponsoringowe bardzo często. Bardzo często w kontraktach reklamowych jest po prostu do sponsoringowych jest ujęte, że musi być tyle i tyle publikacji, tak i tak oznaczonych, więc oni po prostu już trochę mają więcej na głowie niż my mieliśmy. Ale z drugiej strony no też mi się wydaje, że dużo zawodników w tym się odnajduje. Dla mnie kluczem jest tak to, żeby to nie przejęło tej sfery treningowej, tak? Bo możesz fajnie opowiedzieć o treningu, możesz fajne zrobić zdjęcia, może trener cię nagrać. Natomiast pamiętaj, że no jakby najważniejszą rzeczą, która warunkuje zawodnika, to jest jego rezultat sportowy. To jest jego rezultat. My kiedy mówimy najwięcej o danych dyscyplinach sportowych? Okej, no odejmijmy piłkę nożną, czy te dyscypliny, które są popularne i są często pokazywane. To nie zawsze mówimy o rezultacie sportowym. Ale samo moje pływanie. Do momentu zdobycia medalu przez Kasię Wasick nie mówiliśmy ostatnio w ogóle o pływaniu. No, teraz Kasia zdobyła, jest mnóstwo artykułów, jest mnóstwo rzeczy, mówimy o tym, że fajnie, że znowu wraca pływanie na top. Po iluś tam latach mamy medalistkę Mistrzostw Europy, bo naprawdę to jest chyba od 2000, nie wiem którego roku medal. No kobiece od 2006. Już nie miała czegoś tam po drodze? Ale to był krótki basen, a my mówimy tu o długim basenie. To tak, to rzeczywiście pod tym kątem, chociaż z całym szacunkiem, krótki basen też jest basenem bardzo wartościowym, ale jakby długi jest tym naszym olimpijskim, który nas w 100% definiuje dokładnie, więc wracając do tego, no na pewno mają zawodnicy troszeczkę ciężej, bo muszą to pogodzić, ale myślę, że nie jest to nie do pogodzenia. No. A z twoimi wynikami czasami dalej byś mogła zdobywać medale olimpijskie? Nie wiem, czy medale olimpijskie, to się okaże w Tokio, natomiast jak patrzyłam na 100 delfinem w 100 delfinem teraz na Mistrzostwach Europy, to w finale bym była, medalu bym się nie udało, zabrakło mi 0,5 z mojego rekordu życiowego. Natomiast 200 delfinem wczoraj byłam zażenowana po prostu poziomem 200 metrów stylem motylkowym na Mistrzostwach Europy. Nie wiem, jak będzie dzisiejszy finał, czyli jaki będzie rezultat medalowy, ale wejście do finału, no 2-0 chyba 9, naprawdę to w moich latach tyle dawało wejście do finału, więc no są konkurencje, które ciężko jest, żeby pływać szybciej, tak? No 200 delfinem zawsze było ciężką konkurencją i zawsze te rezultaty przez wiele lat się utrzymywały. Więc zobaczymy, jak to będzie teraz. No ale w dalszym ciągu u nas najlepsza dziewczyna pływa 2.12. No, przy moim rekordzie Polski, który jest 2.05, no to naprawdę to jednak no, nie mamy tej delfiniski na 200 metrów stylem motylkowym i w ogóle no, to jakby mamy Kasię. Mamy Ale na tej krótkiej pływalni, bo na długiej już jest troszeczkę gorzej. Mamy teraz fajne młode zawodniczki, Polańska, które do sztafety próbują powalczyć. No mamy całą grupę Juwenii Wrocław, czyli Sztandera, właśnie Alka, czy na, Boże, Klaudia. No ale to jest znowu krótki basen, szybki, długi, jednak już nam świat odpływa, tak? Fajnie, bo zaczynają się nam pojawiać młodzi mężczyźni. Juraszek, który moim zdaniem też może być dużym punktem takim zwrotnym w polskim pływaniu. Ja tak jak patrzę na dzisiaj, no to mamy takie szanse medalowe, igrzyskowe, to powiedziałabym Kasia i Juraszek, tak? To są, bo to jest 50 krablem, tam się wszystko może wydarzyć. I Kasia pływa pięknie, technicznie i w ogóle pływa po prostu super, jak się patrzy na to, to wow. Wiem, że dla kibica 23 sekundy to nic nie widzi, ale ja na przykład, czy w przypadku Juraszka 21 sekund, ale znowu Juraszek to jest, ja to się śmieję, że to jest walka o przetrwanie, bo on taki ma styl pływania, ale jest bardzo efektywny, więc tak, jeżeli udałoby się w naszym, bo to źle brzmi, w pływaniu przywieźć dwa medale, to był sukces dla naszego pływania pod tym kątem nawet względem finansowym, tak? I myślę, że to jest ważne. Open doors, me and you die. Otylia, wiesz co, a propos Mistrzostw Europy, teraz właśnie rozmawialiśmy przed wywiadem z tobą, z Adamem. Dla ludzi, którzy pływają amatorsko, tak jak my pływamy, to jest piękna lekcja poglądowa. Żeby popatrzeć na zawodowców, to wygląda fenomenalnie, naprawdę. W ogóle się dobrze bardzo ogląda pływanie. To jest wydawałoby się, że to jest, tak jak powiedziałeś, dla niektórych monotonne, natomiast to jest piękna dyscyplina, którą można pięknie pokazywać. Super emocjonująca, no po prostu. Tak, jest. Pływanie ma w sobie bardzo dużo emocji, bo tak naprawdę już emocji widzimy w momencie, kiedy zawodnik podchodzi. W ogóle teraz w porównaniu z tym, co było tam 10-12 lat temu, to wyjście na start jest niesamowite. Wszystkie te ekrany świetlne, to pokazanie flagi, tego zawodnika, zbliżenie na niego, wychodzi jeden zawodnik, drugi. My podchodziliśmy do startu i po prostu nas pokazywali, a oni mają ten moment na wyjście, na pokazanie. To już zaczynają się emocje. Później te same emocje, jak stoisz na słupku, ten moment startu, ten moment wejścia do wody, ten moment, kiedy po prostu ten zawodnik opiera się na wodzie, nie jak ja to często mówię, myje podłogę i puszcza wodę, tylko po prostu opiera się na tej wodzie i widać, jak on się przesuwa. W stylu motylkowym ten motylek po prostu nabrał takiej pięknego wyleżenia, położenia, pociągnięcia, przełożenia ramion. Po prostu masz wrażenie, że ten ktoś jest nad wodą. I tak samo w innych konkurencjach, tak, pływanie jest piękną dyscypliną do oglądania. Oczywiście, jak ktoś zacznie pływanie oglądać od 1500, to powie, że nie, no bo to 15 minut i może być nudne, ale jeżeli będzie oglądał 200 zmiennym, 400 kraulem, 50 kraulem, 50 grzbietem, 50 żabą, gdzie się po prostu w ciągu 30 sekund coś dzieje, no to tak, to są te emocje, czy 100 metrów, czy w ogóle ujęcia teraz już podwodne, tak? Widzimy każdy ruch pod wodą, widzimy pięknie nawrót, widzimy pięknie wejście na ścianę. To są rzeczy, które normalnie nie zobaczymy, a tutaj możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie to, jak... No, dla mnie to też jest bardzo duża nauka w dalszym ciągu, bo ja patrzę, co się zmieniło, jak oni leżą pod wodą, ile wykonują kopnięć, jakie jest wejście do wody. No, to są rzeczy, na które ja zwracam uwagę. Może osoba, która jakby nie zna się na pływaniu, nie będzie na to patrzyła, ale zobaczy sam efekt, tak? Ten plusk wody. No nie, no to jest po prostu piękna dyscyplina. Zawsze była piękna. Też tak uważamy, a ty jesteś w stanie rozpoznać, pewnie jesteś w stanie rozpoznać, widząc wychodzących pływaków czy pływaczki, jaki styl będą prezentować? To tak naprawdę po nazwiskach już widzę. Po sylwetce, no to jeżeli mówimy... Żabkarze niżsi, prawda? Tak, żabkarze są zdecydowanie niżsi i bardziej potężniejsi. To też się zmieniło, no bo był taki moment, kiedy jakby pływak ma długi mięsień, tak? I to jest klucz naszego pływania, więc mamy te długie nasze mięśnie i rzeczywiście są z reguły wysokie osoby poza stylem klasycznym, gdzie tam jest przewaga niższych osób, ale to już nie są już takie niskie. No jak ja byłam w Glasgow na Mistrzostwach Europy i weszłam do sklepu i zobaczyłam Szwedki, które po prostu były wyższe ode mnie, to powiedziałam, ja zawsze byłam wysoka, po prostu teraz już takie niektóre zawodniczki są naprawdę wysokie, więc tak, po niektórych posturach ciała mogę poznać, ale na pewno w porównaniu z tym, jak były te tak zwane szybkie kostiumy poliuretanowe, gdzie mężczyźni i też kobiety mogły po prostu nabrać masy, bo ten kostium ich trzymał wyżej na wodzie, to się teraz zmieniło, tak? Nie możesz być za ciężki, no bo po prostu będziesz łapał opory, musisz być odpowiednio, mieć odpowiednią masę mięśniową do tego, żeby dobrze pływać i szybko pływać. Więc nie wszystkich poznamy po sylwetce, więc myślę, że nie. Ja się jednak skupiam na nazwiskach, nie patrzę na sylwetkę, chociaż nie mówię, że nie lubię popatrzeć na panów. Pewne, że już nie będę mieć. Dosyć mam tego naprawiania, gdy co chwilę się psuje inna część. Jesteś zupełnie do niczego, a na dodatek powiem, że pożytku z ciebie tu żadnego nie ma, nie. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię na lepszy moment. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię na lepszy moment. Sentymentu, to pewne, że już nie będę mieć. Robisz za dużo tu zamętu, a nie wynika z tego żadna dobra rzecz. Nie pozostawiasz mi wyboru, na lepszy model zmienię cię. Nie potrzebuję w domu złomu dłużej, nie. Nie mam, do ciebie nic już nie mam. To pewne, że już nie będę mieć. Możesz wysyłać zażalenia i tak naprawdę ciebie nie podejmę się. Jesteś zupełnie do niczego, a na dodatek powiem, że pożytku z ciebie tu żadnego nie ma, nie. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię na lepszy moment. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię. Do jakiego stopnia było poukładane wszystko przy twoich startach? Bo na przykład miałeś przesądy, podczas porannej sesji musiał być chyba biały czepek, podczas popołudniowej czerwony, także to gdzieś tam funkcjonowało w twojej głowie, jakiś ład, który musiał mieć miejsce. Tak, ja to miałam takie przesądy, tak jak powiedziałam, robiłam rozgrzewkę, musiałam wyjść z wody wtedy, kiedy się czułam dobrze, bo jak zaczynałam czuć się ciężej, to wychodziłam. Miałam tak, że rano płynęłam w białym czepku, po południu w czerwonym. Pamiętam, że jak mi kiedyś się podarł czerwony czepek, to po prostu zrobiłam aferę w kadrze, niech to mi szybko pożyczy, bo on musi być czerwony, ja nie popłynę w białym. Więc miałam tak, że przed startem robiłam trzy podskoki, robiłam trzy razy, strzelałam jakby z szyi, ruszając głową i jak mi strzeliło, to wiedziałam, że będzie dobrze, więc a jak mi nie strzelało, to robiłam dopóki mi strzeli, więc tak, miałam takie swoje rytm dnia i swoje przesądy, nawet się dzisiaj z tego śmieję, ale tak, to powodowało, że czułam się bezpiecznie w miejscu, w którym danym byłam i byłam przygotowana na start. Ja miałam w ogóle rytm wstawania, tak? Ja się budziłam w hotelu, miałam zawsze tak nastawione, że włączę sobie muzykę, kanał telewizyjny to będzie muzyka, więc jak leciała fajna piosenka, to wstawałam, jak leciała taka, co mi się nie podoba, to czekałam jeszcze, tylko patrzyłam, do kiedy mogę poczekać, więc zawsze budzik miałam takie 20 minut wcześniej ustawiony. Schodziłam na stołówkę, jadłam moją paćkę mistrzowską, czyli jakby w pewnym momencie już musiałam zrezygnować z mleka, więc robiłam sobie wszystko, co było możliwe, płatki, niepłatki, miód, kakao, wszystko z gorącą wodą i to jadłam. wędrowałam na start, robiłam tą swoją rozgrzewkę, miałam określony ilość czasu, kiedy muszę założyć kostium, miałam określoną ilość czasu, kiedy stawiam się w kolorumie, po to i to, ile muszę popłynąć po starcie metrów, czyli jakby minimum to było taki kilometr, który muszę przepłynąć po starcie, żeby się dobrze rozpływać, ale tak najlepiej to wtedy, kiedy tak zwany kwas mi spadł, no bo była ze mną trener, który mierzył mi zakwaszenie. Więc później wędrowałam znowu do hotelu. Ja miałam zawsze regułę, że ja zawsze robiłam drzemki. Ja byłam zawodniczką, która robiła drzemki i drzemka nie powodowała, że nie byłam wystarczająco pobudzona na starcie popołudniowym. Jakby cała moja ekipa wiedziała, że nie można do mnie zadzwonić w czasie, bo mam drzemkę. Mój trener bardzo często przyjmował w restauracji, w recepcji, mówił, że jakby telefon ma być przełączony do niego, bo nie daj Boże, ktoś by mnie obudził. Ojeju, byłoby naprawdę źle. Bo też ja zawsze byłam charakterna też. Ale i tak, i myślę, że to był mój rytm. Przychodziłam na drugą rozgrzewkę, czy na finał też wykonywałam swoją rozgrzewkę, miałam rozciąganie, wiedziałam, że na przykład co muszę zrobić na rozciąganie, więc ja miałam wszystko zaplanowane, to co robię, tak? Jak pakowałam się na start, to ja miałam już na zawody, to ja miałam, mówiłam sobie, czepek, okulary, kostium, koszulka, dres, skarpetki, spodnie, bidon, tam żele do wypicia po starcie, banan do zjedzenia. Wszystko miałam w plecaku przygotowane. Dwa czepki, no chyba, że właśnie czerwonego mi zabrakło, no ale jakby miałam wszystko zaplanowane i ja się śmiałam, że jak ja skończyłam karierę, to 3 lata po zakończeniu kariery sportowej pakowałam się na wyjazd i zrobiłam ten numer, że stanęłam przed walizką, powiedziałam czepek, okulary, kostium i zaczęłam się śmiać z siebie. Ale tak, to było już automatyczne. Nie mogę nazwać tego rutyną, to był plan działania, tak? Bo ja nie lubię słowa rutyna, bo rutyna uważam, że jest takim momentem, w którym zatracamy się i nie obserwujemy, co się może zmienić. Więc tak, ja miałam swój plan działania i to był mój rytm, żebym po prostu czuła się komfortowo w momencie startu. I myślę, że to było dla mnie ważne. Trochę pływackiej kuchni, Otylia. Dlaczego zakłada się 2 czepki? Ja nigdy nie zakładałam 2 czepków, ja zakładam tak, ale teraz zakłada się 2 czepki, dlatego żeby okularki nie zsunęły, więc generalnie był taki moment, że chyba w dalszym ciągu tak jest, że są takie czepki, trochę wyglądają jak hełm, one powodują jeszcze mniejszą opływowość, więc zawodnik zakłada ten czepek normalny, zakłada na to okularki, ustawia je odpowiednio, żeby one się nie zsunęły i zakłada ten hełm, który jest taki jak hełm, czyli generalnie ta woda nie tworzy takich oporów, bo nawet te małe opory mogą spowodować, że ten wynik będzie mniejszy i dlatego są 2 czepki. Ja i tak miałam zawsze tak ściśnięte okularki, że jak ktoś się pytał, po mnie próbował je założyć, to mówi, Boże, że ci oczy nie wyskoczą, ale ja mówię, tak, no właśnie, żeby mi nie spadły, to ja to była moja metoda. Ja nie lubiłam 2 czepków, bo miałam za bardzo ściśniętą głowę i to jakby nie dawało mi komfortu. A nigdy ale... nie spadły okulary? Zsunęły mi się chyba okulary nieraz. Na pewno złapałam tak zwanego kufla, tak? Bo kufla złapałam nawet na Mistrzostwach Świata w 2001 roku i zatrzymałam się podczas 200 delfinem. Czyli też zachłysnęłaś się, tak? Zachłysnęłam się właśnie wodą, tak, no bo tak, może nie wiedzieć, o co chodzi. Więc tak, zachłysnęłam się wodą i rzeczywiście tutaj nie... Złapałam falę wtedy, kiedy wykonywałam ruch do stylu motylkowego. Moja rywalka była przede mną, miałam mocne kopnięcia, a ja po prostu za nisko wyszłam. I to było chyba drugi raz w życiu, kiedy złapałam falę na zawodach, bo kiedyś było to Mare Nostrum i też się zatrzymałam, tylko wtedy był bardzo mocny wiatr. Teraz jest ten komfort, że już nie ma imprez na otwartych pływalniach, tak? Pod 2004 roku to były ostatnie igrzyska na odkrytej pływalni, a w 2006 roku wszedł przepis po naszych Mistrzostwach Europy w Budapeszcie, gdzie lał deszcz i po prostu mieliśmy wodę do kostek, no to wszedł przepis, że już imprezy nie odbywały się na otwartych akwenach, znaczy nie akwenach, na otwartych pływalniach. Ale to było coś niesamowitego. Ja to uwielbiałam pływać na otwartej pływalni. Zresztą ostatnio rozmawiałam z Pauliną Barzycką na ten temat, naszą też medalistką Mistrzostw Europy właśnie ze sztafety z Budapesztu. to mówiłyśmy, to było to, nie to, że pływałaś na rozgrzewce, mogłaś się opalić, to jeszcze po prostu, to była taka, zupełnie inaczej się płynęło z tym wiatrem, z tym poczuciem słońca, no zupełnie inaczej. Dzisiaj jest tak, że jednak może dlatego mówię, że to był dla mnie komfort, bo nie pływałam grzbietem, bo ja w ogóle jak pływałam grzbietem, to pływałam od liny do liny, jeszcze bez sufitu to jeszcze gorzej, więc generalnie dla każdego co innego. O muzykę teraz, bo przecież sport pod księżycem to muzyka. Dzisiaj słuchamy twojej muzyki. Mówiliśmy o tym, że sobie nuciłaś nie tylko w wodzie, ale też przed startem, prawda? W jakiś sposób się nakręcałaś albo się uspokajałaś, no gdzieś te słuchawki ci towarzyszyły i muzyka, więc opowiedz o tym aspekcie. Ja się śmieję, bo ja zawsze mówiłam, że muzyka przed startem coś wnosi w moje życie, ale jak sobie przypomnę, że w Atenach słuchałam Hej Suczki, la la la, to nie wiem, co to wnosiło, a w Pekinie Miłość to nie pluszowy miś, Happy Sad, to nie wiem, co to wnosiło, ale jakby rzeczywiście wybierałam muzykę, która w danym momencie była dla mnie skoczna, która w danym momencie powodowała, że się rozluźniam. Ja w ogóle lubię takie piosenki, które coś wnoszą, nie znowu powiedziałam to słowo, ale lubię takie piosenki, które generalnie generują emocje, dokładnie, bo jakby albo mają jakieś tam przesłanie słowne, no nie wszystkie, ale gdzieś tam mają jakieś przesłanie słowne, więc jeżeli chodzi o muzykę, zawsze ona mi towarzyszyła. Przed każdym startem towarzyszyła mi muzyka, przed każdym, w ogóle jak szłam spać, to mi towarzyszyła muzyka. Nie wiem, wędrowałam na trening też bardzo często o tej godzinie 4:30, po prostu coś sobie na słuchawkach słuchałam. To była też forma izolacji? To też była forma izolacji. No, często było tak, że jak gdzieś tam wędrowałam po starcie i ktoś chciał mnie zaczepić, no to jak widział, że słucham muzyki, no to lepiej mi wtedy nie przeszkadzać, bo na przykład się koncentruję, bo o czymś innym myślę. Jeżeli chciałam z kimś pogadać, to po prostu zdejmowałam słuchawki i zaczynałam gadać, więc to było, że o tyle ja ma humor do gadania, możemy pogadać. więc tak, to było też tak, że ja się odcinałam przez muzykę, ale też się nakręcałam przez muzykę. Właśnie przez oglądanie filmów, czytanie książek, to było coś, co sprawiało mi przyjemność. Ja też rzeczywiście i na zgrupowaniach, i na zawodach bardzo często mieszkałam sama, no bo to też było tak, że potrzebowałam tego swojego rytmu. A że byłam najlepszą zawodniczką w naszej reprezentacji, to gdzieś tam przysługiwało mi to, że mogłam spać sama. Ale były takie zawody, kiedy po prostu chciałam, żeby dziewczyny przychodziły i gadałyśmy do wieczora i się śmiałyśmy. Choć one miały zawsze ubaw, bo ja nawet na zgrupowaniach spałam sama, one przychodziły do mnie przestawiać mi wagę, bo ja byłam taką pedantką, jak byłam zawodniczką, że wszystko musiałam mieć poukładane. To miałam po moim trenerze. Wszystko musiałam mieć poukładane. One przychodziły specjalnie się zważyć i specjalnie kładły wagę w innym miejscu i czekały, ile wytrzymam, żeby ją przestawić. Więc maks mojej cierpliwości to było 5 minut, więc taki miały po prostu ubaw. Ale tak. A która piosenka ci się kojarzy z randką? Z randką? Kojarzy mi się piosenka Kasi Kowalskiej z reklamy Coca-Coli. Tak, to była piosenka, to zresztą... Oglądaliście telewizję? Nie, ona była bardzo często teraz, wtedy była w radio i pamiętam, to była Mistrzostwa Polski w Dżonkowie, moja pierwsza miłość właśnie na rozgrzewce. My byliśmy na Mistrzostwach Polski seniorów, ale byliśmy tymi rocznikami młodszymi. On też wtedy dobrze pływał. Poprosił DJ-a, żeby na rozgrzewce puścił mi tą piosenkę. I nie zapomnę właśnie, jak ta piosenka była na tej rozgrzewce. Ja płynęłam na rozgrzewkę, słyszałam tą piosenkę. No, to są takie wspomnienia. Gdzie jesteś, człowieku? Gdzie jesteś? Otylia, będziemy powoli kończyli. Teraz na koniec rozdział Otylia mama. Jesteś szczęśliwą mamą Marcysi i Grzesia, tak? Tak. Jak, w jakim wieku dzieciaki? Czy uruchomiły w tobie nieznane pokłady miłości? Ja myślę, że dzieci zawsze dawały mi taką super energię, ponieważ ja lubiłam pracować zawsze z dziećmi. Zresztą dzieci mnie też lubią. Ja jak mam te swoje projekty fundacji czy obozy, to zawsze się śmiałam, ale zanim miałam swoje dzieci, to obce dzieci do mnie przychodziły, przytuli mnie pani, a poczyta mi pani bajkę przed snem, bo się stresuje. Więc jakby to było coś, chyba ja zawsze przyciągałam dzieci i rzeczywiście lubiłam i lubię pracować w dalszym ciągu z dziećmi i młodzieżą. I te moje dzieci, jak się pojawiły na świecie, to jakby nie było to dla mnie takie ciężkie, nie było czymś takim, że musiałam się wdrożyć. Po prostu robiłam to, co robiłam do tej pory z obcymi dla mnie dziećmi. Ja już miałam przygodę, że byłam u dentysty z dzieckiem mojej przyjaciółki, więc jakby z moją dzieckiem jak szłam, to już była pikuś, tak? Ale tak, Marcelina ma 4 lata, Grzesiek ma rok i 7 miesięcy i na pewno absorbują moje życie w 100% i staram się dostosowywać to życie do nich, ale też jednocześnie realizować swoje gdzieś tam marzenia i cele, więc dlatego projekty Fundacji Otylii Jędrzejczak, dlatego praca na uczelni, dlatego wykłady i szkolenia dla innych i one mi dają motywację do działania. Bardzo często pada pytanie, czy moje dzieci będą pływać i nie wiem, czy planowałeś, ale czy będą pływać? Nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wiem. Na pewno się nauczą pływać. Na pewno tak, na pewno się nauczą pływać, na pewno będą musiały się nauczyć pływać. To jest taka. I nie wiem, czy ja będę je uczyła pływać, bo patrząc na moją cierpliwość czasami, pomimo tego, że wydawało mi się, że mam naprawdę duże pokłady cierpliwości w sobie. Ale wiesz, to cierpliwość ma się do cudzych dzieci, do własnych ma się je mniej. Dokładnie, więc myślę, że chyba nie będę uczyła ich pływać. Natomiast ja sobie tak myślę, że ja nie wiem, czy ja bym chciała, żeby one pływały, bo kiedy moja córka dzisiaj wchodzi do wody i każdy mówi, o, będzie mistrzynią olimpijską, to ja sobie myślę, jacie, przyjdzie na basen i już będzie miała takie obciążenie. To już od razu każdy będzie myślał, że będzie mistrzynią. W ogóle bardzo często mi mówią dziewczynki, które mają na imię Otylia, bo bardzo dużo takich dziewczynek teraz jest też pływających. 16, 15. Tak, dokładnie. 14, czasami nawet 8, ale są takie właśnie dziewczynki, które mówią, że samo to, że mają na imię Otylia, to już ludzie myślą, że one po prostu będą biły rekordy. I ja nie chciałabym, żeby ona miała takie obciążenie, nie chciałabym, żeby jakby była od razu jakby tak nastawiona, że musi być najlepsza. Ona w ogóle dopiero zaczyna teraz rozumieć, że ma mamę, która pływała, bo ja jakby tak aż nie wrzucałam im nigdy siebie, że byłam najlepsza na świecie. Moja jest na etapie, w którym chwali się, że mama uczy pływać. więc naprawdę jest to bardzo słodkie, urocze i naprawdę bardzo mnie cieszy. Ale tak, chciałabym, żeby przede wszystkim byli sobą i spełniali swoje marzenia. Tak jak moi rodzice, pewnie w pewnym momencie im drogę na początku nakierunkuję, bo uważam, że jakby dziecko samo w pewnym momencie nie wie, czego chce, więc rodzic jest po to, żeby je nakierunkować, a potem będzie wybierało. I my się śmiejemy z moim narzeczonym, że nasz syn bardzo lubi piłkę, więc on będzie zawodnikiem NBA, a córka będzie aktorką w Hollywood, więc będzie super. A jeśli teraz miałabyś wskoczyć za pstryknięciem palców w jedną chwilę swojej kariery, to co to byłby za moment? To byłby moment, kiedy wracam do wioski olimpijskiej po złotym medalu Igrzysk Olimpijskich i na tablicy, już chyba nawet po srebrze, na takiej wielkiej ścianie na prześcieradle jest napisane gratulacje Otylia, takie naprawdę duże, kiedy wychodziłam ze startu i moja cała ekipa zrobiła napis Otylia i idę rano, jest poranek, patrzę na balkon, na którym stoi świętej pamięci Kamila Skolimowska, z którą się przyjaźniłam i Kama krzyczy: Oti, gratulacje! Odwraca się, pokazuje mi tyłek. I to jest po prostu ten moment, który zawsze zapamiętam do końca życia, bo uwielbiałam ją za to, że była niestandardowa. Więc po prostu i to chyba jest taki moment z kariery, który jakby był dla mnie jednym z piękniejszych. Ja się śmieję, że ja nie pamiętam z mojej kariery sportowej tak momentów, nie wiem, wygrywania, bo jakby były dla mnie one efektem mojej pracy, ale pamiętam to, jak siedziałam w wiosce olimpijskiej, na przykład na trawniku i rozmawialiśmy o po prostu w cudzysłowie pierdołach z innymi zawodnikami, kiedy kadra naszych ręcznych siedziała i trener Wenta coś tam im tłumaczył, więc obserwowałam, co on tam im tłumaczył, oni się tam koncentrowali, albo potem się wygłupialiśmy, więc jakby to są te momenty, kiedy w 2000 roku w Sydney powędrowałam z naszymi wioślarzami do wiosce olimpijskiej, do McDonalda i nałożyłam 10 hamburgerów do bluzki i zanosiliśmy je do domku, żeby potem wcinać i każdy miał 10-15 hamburgerów skitranych. Więc to są te momenty, których chyba nigdy nie zapomnę i one dają mi największą radość z tego, że byłam i jestem w dalszym ciągu tej rodzinie olimpijskiej i myślę, że nic tego nie zastąpi. Tak jak bardzo często powtarzam, moich rodziców pewnie nie byłoby stać na to, żebym zobaczyła miejsca, które zobaczyłam, a swoją ciężką pracą, dzięki swojej ciężkiej pracy poznałam wspaniałych ludzi, byłam w miejscach, w których byłam i jakby zawsze pozostaną w moich wspomnieniach. A propos wioślarstwa, to prawda, że był pomysł po karierze, żebyś wioślarzem została? Wioślarką? Tak, prezes Stadniuk za mną chodził za mną, mówi: Otylia, chodź, proszę cię do tych wiosek, mamy już to takie, tak, mamy takie przykłady, zobaczysz, są zawodnicy, którzy z pływania poszli na wiosła i w czwórkach i w ósemkach zdobywali medale. I ja pamiętam, że wtedy patrzyłam na niego, mówię: a to trzeba tak samo ciężko pracować? On mówi: no trzeba, my to nie. więc nie. Więc jakby wiedziałam, że jednak wiosła to też jest ta dyscyplina sportu, w której musisz wypracować swoje nałódce, jeszcze jak w każdej innej dyscyplinie sportu. A ja już byłam zmęczona tym ciężkim treningiem, tymi naprawdę katorżniczymi godzinami pracy i pomimo tego, że lubię oglądać wiosła i uwielbiam Julkę Michalską-Płotkowiak i z Madzią Fularczyk też się spotykamy na moich projektach. To nie, to jednak w wodzie czułam się lepiej. Wolałam w wodzie i w dalszym ciągu wolę w wodzie niż na łódce, bo wpaść do łódki, być suchym i wpaść i być mokrym, to wolę być cały czas mokra. A chlor przecież fajnie pachnie. Dokładnie. Ma 4 pory roku. Otylia, bardzo Ci dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla Twojej rodziny. No i co? Spełniaj dalej swoje marzenia, marzenia innych i czekamy na kolejne złoto w pływaniu na igrzyskach, w wykonaniu Polaka, Polki. Mam taką nadzieję. Ja przede wszystkim w dalszym ciągu będę działała dla mojego środowiska, tak jak właśnie realizuję projekty mojej fundacji, jeżdżę po Polsce, szkole. Coraz częściej mnie namawiają do też innych funkcji, ale zobaczymy, jak to życie pokaże. Natomiast przede wszystkim dzisiaj chcę być wsparciem dla mojego środowiska, ale chcę być też wsparciem dla tych młodych adeptów, nie tylko pływania, ale w ogóle młodzieży, bo uważam, że dzisiaj powinniśmy kłaść duży nacisk na aktywność fizyczną. Nie mówić o aktywności fizycznej tylko w kontekście treningu, ciężkiego treningu, bo o tym się bardzo często mówi. I osoby po prostu boją się, bo mówią, że jeju, muszę się spocić, zmęczyć, tylko mówić o aktywności fizycznej, nawet właśnie teraz po covidowo, o aktywności fizycznej jako spędzaniu wolnego czasu i na tym też będziemy się koncentrować w naszych działaniach. Dziękujemy bardzo. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Dziękuję bardzo. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sentence in my past, but I've got blue. We are the champions, my friend, and we'll give our fight to the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, we are the champions of the world. Taking my vow that my curtain calls. You brought everything that goes. Well then, I thank you all. turn the page.